Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh tuh kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doaku berseru. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh tuh kebahagiaanku. Dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tubuhku.